Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaziyetle. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.16 oldu saat. Fahir Öğünç geldi. Oktay Demirci geldi. Hop, günün hop. Gazeteleri açıldı. Buyursunlar efendim. Hoppa. Hoppa günaydınlar. Hoppa günaydınlar. Hoppa günaydınlar diyoruz. Her sabah dediğimiz şeyi bir kez daha diyoruz. Evet buyurun. Ay. Bir tane daha hoppalı şarkı söyleyin bana. Hoppa şine hoppa, şine, şine, şine. Bak gündemde. Bir tane daha söyleyin. Hoppalı yavrum yaz geldi. Çarşıya kiraz. Bir tane daha söyleyin. Yok mu diyeceğiz? Hoppa hoppa gönlüm hoppa. Doğru. Bir de hopalı türkü var biliyorsun. Teşekkür ediyoruz. Hopadan geldi diye böyle bir şey var. Hopadan geldim gelin. Değil mi? Değil mi Oktay'cığım? Hoş geldin. Neler söyleyeceksin bize? Anlat bakalım neler var. Derdin Ankara'ya gelin gelen Oktay Demirci'ye dönüyoruz şimdi. Teşekkür ederim. Hopalım işte geldik. Güzel mutluyuz. Buyurun. Hadi siz haber verin. Ben Fahir. Bugün çok önemli çevreyle ilgili önemli haberler vereceğim. Çevre mi? Kısa kısa bir çevre turu. Suyla ilgili yaptığımız yayın. Yayından sonra beni sokaktan çevirdiler ve dönmeye kalktılar ve cebimde 20 milyonu aldılar. Çok teşekkür ederim. O yüzden bu çevre konusunda duyarlı olmaya devam edelim. Çok güzel. Ben şimdi önümüz susuzluk bekliyor ya bizi. Hı hı. Maalesef sevgisizlik de bekleyecek. Ama çünkü işte Ankara'nın sembolü bitecek. Sevgi çiçeği yok olmak üzere. Hayda. Sevgi çiçeği ne ya? Ben hiç görmedim. Sadece Ankara'da Gölbaşı'nda keçiyi var. Keçiyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Keçi. Abi olur mu? Sevgi çiçeği var. Sevgi bir tane çiçeği ya. Var ya böyle şöyle bir şey var. Şeydi ya Gölbaşı'nda değil mi bu Fahir? Böyle şey Gölbaşı'nda böyle havu şey şeyin ortasında ha. Fıskiye böyle yukarı şöyle çıkıyor. Şöyle bir şey ya sevgi çiçeği. Elin anlattığın şeylerden ben sevginin başka dışa vurumlarını anlayabiliyorum ama. O değil mi Fahir? O havuzun ortasından çıkan. O havuzun şeyin, ortasından. Gölün ortasından çıkan fıskiye değil mi? Bir eline koluna bir hakim oluyor. Parmakları birbirinin arasında dolana dolana. Nasıl sevgi çiçeği yani? Sevgi çiçeği böyle, şöyle. Böyle bir şey mi? Böyle açılıyor. Ha, sevgi, böyle sevgi. Kapandığında bak nefret nasıl biliyor musun? Şimdi şöyle çanak gibi sevgi çiçeği. Tamam. Tamam mı? Dışarıdan bakınca böyle çok hoş. Mesela bir tane. Abi. Sen kelebeksin. Tamam. Ne kelebeğisin? Sevgi kelebeğim. Ne oldu oradan geçiyorsun. Oktay'da bir arı. Ben de böcekmişim. Hayır. Tamam sen böcek değilsin. Sen arısın. Sus. Sen arısın. Çünkü ilerleyen dakikalarda ne oldu? Arı mı soktu? Tamam abi. Kısmına gelmemiz tamam. Lazım. Ben de bir kelebeğim. Tamam kelebeksin. Kısa bir ömrümde insanlığa yararlı olmaya çalışıyorum. Polen taşıyorum. Ama renklerimle insanları cezbediyorum. Ne kadar güzel. Hayata bağlamaya çalışıyorum. Geldim bu sevgi çiçeği burada. Gölbaşındayım anam sevgi ben. Çiçeği dedim. Bak ooo. Sallanır mı sevgi çiçeği? Sevgi çiçeği sallanır böyle seni cezbediyor böyle. Anam şu sevgi çiçeğine konayım. Ne oldu? Ha konacaksın. Ne oldu geldin? Tam kondu. Ortasına kondum. Konduğun dakikada ben ne yapayım? Lak diye kapandı o sevgi çiçeği. Bunun şu kapanmasıyla. Cihazların yani. Patladığı noktaya da geldik. Lak diye kapandı. Cihazlar kapandı. Cihazlarda bir sorun var mı? Ne bileyim abi lak diye derken bir şey oldu işte. Sevgi çiçeği kapanırken evet. Ya sevgi çiçeğin ahını aldık. İşte o kapandı ya abicim. Tamam sen ben artık içinde hapisim. Hapisim. Sevginin zindanlarında. Sevginin zindanlarında hapissin. Ne oldu o sevgi çiçeği? Kanat çırpmaya çalışıyorum beceremiyorum. Daha çok batağa saplandı. O sırada Oktay geçiyor yukarıdan. Arı mıyım ben? Arısın. Keşke böcek olsaymışım ya. Tamam böceksin tamam, abi. Arılar çünkü bitiyor yok ya arılar. Ondan evet. Yani neslimin tükenmesi. Allah Allah biz kelebek oluyoruz ya iki günlük ömre tamamen. Senin zaten öyle şeyin öyle. Karakterin öyle. O zaman senin sana karakterin ne ölümsüzlük mü? O zaman şey olsun bu. Gomalak ver. Buna gomalak yapalım biz. Gomalak da olabilir. O neydi ya? Bütün şey. Ölümsüz böcek mi? Ne derler radyasyona falan. Karafat mı muydu? Yok. Radyasyona ne? Karşı gelen hayvan mı? Radyasyona direnebilen hamam böceği. Hamam böceği. Ha, hamam böceği olsun. Kakalaksın sen. Yok uçan bir. Hayır uçamazsın o zaman. Yok Oktay başka. Yerden sürünmekle geçecek. Amfibik bir şeyin olsun istersen. Hayır abi uçan bir şey istiyorum ben. Ben de konacağım demiş o çiçeği. Ben işte de en güzel istiyorum. Bu gelip diyecekti sana. Ne oldu arı mı soktu diye. İşte sevgi çiçeği de böyle bir şey. Ben bu bu canlandırmadan ne anladık? Bir de fire bu canlandırmadan anlamsız oluyor benim orada benim öyle bir laf sokmam. Çünkü yani, arı sokmamış ya. Arı sokmamış ya. Bir de ben arayayım mı? Ne yani? İşte sen kendini oradan paya çıkarıyorsun. İğrenç bir mahluk mu yani? Hakikaten ha. Şimdi bu yıl yaşanan sıkıntı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi şu anda kan ağlıyor. Bu arada Yozgat Lalesi de koruma altına alındı. Ankara'da Yozgat Lalesi'nin ne işi var? Ankara'da Yozgat Lalesi'nin işi yok. Bence de işi yok. Tayinle mi geldi? Tayinli çıkmış. Yozgat Lalesi de bu sene maalesef Yozgat Lalesi'ne de aç kalacağız. Ankara'da sevgi çiçeği de yok olmak üzere. Son bir iki örneği var. Onları da eş, dost, tanıdık birilerinin eve bir şeyler yapacağız isterseniz. Moral bozucu haberlerle başladım Fahir. Sevgi çiçeği ne renk olur? Sevgi çiçeği mor da bir renktir. Kırmızı bir renk. Kırmızı, kıpkırmızı. Yani gelincik gibi mi? Gelincik gibi değil. Yani kan düşün. Tamam. Kan düşün mesela. Ama böyle koyu kan. Evet. Mesela böyle suyu çekilmiş. Hayır, koyu kan akmıyor tamam. Yani. O renk. Kan gibi bir kan şey. Kırmızı. Kan kırmızı, evet. Öyle düşün. Bitti mi şimdi sevgi çiçeği? Sevgi çiçeği bitmedi ama devam edecek. Bitirmeye çalışıyorlar. Çevre raporu devam ediyor. Hayalindeki şarkıyı yazdığına inanıyorsan, onlardan bir eksiğin olmadığını düşünüyorsan, katıl kendini göster. Kendini göster. Sahne arkası sana ait besteleri radyona taşıyor. Demonu hazırladıysan başvuru için radyoottu.com.tr. Sahne arkası 24 Mayıs'tan itibaren Radyo Ottu'da. Buyurun efendim, devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. O zaman çevre raporundan sonra spor ve sinema dünyasını harmanlayan bir haberle devam etmek istiyorum. Ver yansınız. Ver canım. İtalya Ligi'ni biliyorsunuz. Biliyoruz. Ben nereden bileceğim abi? Bundesliga'dan mı bahsediyorsunuz? Ah, pardon. Serie A. Bravo. Bravo. Ağzına böyle da bundan bir insanın sonra İtalyanca hiç mi yakışmaz? Serie A. Halbuki Serie A desen. İtalyanlar da nezik konuşuyorlar. Anlıyorum. Sen de Akdeniz kanı taşıyorsun. İçin içine sığmıyor. Ben Sicilya yöresinin aksanına sahibim. Bizde biraz sert konuşulur. Ve sert yaşanır. Bizde adet böyledir. Diyorsun. Bundan sonra bir gün öğrendiğimiz haberleri, bilgileri ertesi gün hemen söyleyeceğimiz haberde pekiştireceğiz. Bak evet. Mesela bir daha Ege'nin aklından çıkmaz. Serie A. Serie A. Evet. Ünlü İtalyan sinema oyuncusu desem size 70 yaşında. Of. Sofia Loren. Sofia Loren. Bravosunuz. Koyu taraftarı olduğu bilinen İtalyan takımı desem eskiden 1. ligdeydi ama yıllardır 2. ligde sürünüyor. Hangi takım? Fiorentina. Napoli. Napoli. Demiş ki Sofia Loren. Eğer demiş, ben demiş koyu bir Napoli taraftarıyım. Eğer demiş Napoli 2. ligden 1. lige çıkarsa bu sene sahaya donsuz fırlayacağım. Vallahi de tallahi de demiş soyunacağım. Aa. Doğru tahmin ettim demek ki. Çok tamamen güzel. Tamamen soyunacağım hem de demiş. Ne, kim bakacak Sofia Loren'e? Bence bir 40 yıl önce falan olsaydı bu açıklama, o ligi düşünmek dahi istemiyorum. İkincilik hepten coşardı. İkincilik dediğimiz seri B olmasın? Seri B. Yoksa B mi? B. Ondan sonra biraz üzerine gidince biraz soyunayım demiş. O zaman demiş limitli soyunurum demiş. Nasıl? Lütfen soyunmayın falan diye mi üstüne girmiyor? Ne bileyim herhalde. Sofia Hanım geldi. Yapmayın, yaşlı başlı konuşsanız milletin rahatsız olur falan şey olur. 30 sene 40 sene önce olsaydı demiş heyecanla karşılardık falan gibi bir şey. Limitli derken limit nereye giderken? Bornoz demişler. Limitin nereye gittiği belli Fahir. Sofia Loren soyunurken. Limit. Bana bunu bir şekilde anlat. Benim anlayacağım şekilde matematiksel olarak ifade et. Limit. Limit nereye gidiyor? Limit. Matematiksel mi olacak? Limit Sofia Loren nereye giderken? Nedir? Napoli'ye giderken. Napoli'ye, Sao Paulo stadına giderken. Sao Paulo stadına giderken nedir? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Şuraya kadar bir şeydir. Şuraya kadar. Olur, normalde canım, öyle geziyor zaten. Deli öyle, misin ya? Öyle soyunma olmaz. Bir de abi, ben gördüm, çok özür dilerim. Yani ben gördüm derken fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla hakikaten yani. Maşallah diyesi geliyor insanın. Ölümsüzlük şerbetinden içmiş gibi. Ölümsüzlük şerbetini tek bir yere kullanmış, öyle söyleyeyim. Hadi canım. Bir tek göğüslere kullanmış gibi, öyle diyor herkes. Herkes botoks motoru yok diyorlar, ölümsüzlük şerbeti. Ölümsüzlük şerbeti dediğin senin silikon değil mi? Yok, silikon yok. Silikon var ama abi. Ama Oktay vallahi var ya, ahı tutar Sofia Loren'in, ondan sonra çemçürür ağzını. Var. Deme. Daha iki gün önce gördük. Daha var. Kavuşmaz Sofia Loren çarpar. Nerede çarpar gördün sen, ne tip internet sitelerinde dolaşıyorsun? Gazetede vardı ya. Bütün İtalyanlarla chatleşiyor. Gazetede vardı abi, öncesi sonrası diye. Öncesi önce sonrası. Böyle sonra. Hatta hemen yanında da Mim Kemal Öke'nin fotoğrafı vardı. Öncesi o sonrası diye. O da mı şey yaptırmış? Yok, o başka. O kafaya bıyık ektirmiş. Saça yönelik. Öyle bir şey yani, limitli veya limitsiz. Bu silikon çok güzel bir şey. Ben dün evde birkaç yeri silikonla yapıştırdım. O kadar iğrenç kokan bir şey ki, bu silikonlu göğüsler, dudaklar da böyle kokuyor mu? Bana, bir şey söyleyeyim. Ben arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, o arkadaşı bir getirin bakalım bir. Getiriyorlar şimdi, sokaktan çeviriyoruz biz. Koklayacağız. Bir koklayacağız çünkü. Hayır, ne bileyim ya şimdi. Abicim sen onu şey düşün. Foşetinde al. Şimdi o sen o silikon. Evet. Nasıl silikon aldın? Tabancası var mı? Tabancası onu. O tabancayı biz bir alabilir miyiz bu hafta sonu ya? Oktay, ben evde de lazım ya. Çünkü bizde de tam silikonlar. Hayır, bir konuyu açtığıma pişman et. Ben de komşudan aldım. Tabancayı mı? Ya evde şeyim var benim, kasa kasa silikonum var, tabancam yok. Ha, biz de hepsini işte komşudan aldık. Öyle bir şey oldu çünkü. Hangi komşu? Yan komşudan. Yan komşu, samimi komşudan. Biz her komşuyla samimiyiz bizim katta. Aman canım. Yazda geldi artık, balkondan balkona konuşuyoruz. Dün Zöhran'la biz Ankara'ya geldiğimizde bu apartmanın hepsini alırdık da parayı bankere kaptırdık dedi. Hadi ya. Aha. Geçmiş olsun diyoruz Zöhre Hanım'a. Zöhre Hanım ha. Çok güzel. Ya abi o şey. Bu Zöhre Hanım, merdivenlerde oturan Zöhre Hanım. Aha. Yaz geliyor şimdi, karpuz ikramı başlar eve girerken. Ey yavrum ey. O çok güzel bir şeydir ya, meyve süper ikramı. Canım. Böyle ağzın acı acı gelmiş eve, lak daha girmeden o fresh. Fresh dediğimiz taze yani. Karpuzu önünde kesecek bir de Zöhre Hanım'a. Kütür. Neyse Zöhre Hanım falan diyerek tabanca menüsünü kapatmıştım. Bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi o aldığın silikon. Evet. Foşet içinde miydi? Foşet mi? Değil, tüp içinde. Ha, tüp içindeydi. Hı hı. Tüpü foşet. Kokladın mı? Tüpü kokladım çünkü uhu bitmişti evde. Bari biraz bunu koklayayım dedim. Ha, onun gibi düşün. Foşetle düşün. Anladın nasıl mı? Böyle tabancayla mı sıkıyor? Ha, tabancayla. Yani tabancayla. Kokuyor işte o zaman. İşte onu. Çok yakın. Yani şimdi sana bana uzaktan kokmaz da. Yakından. Yakına girme. Temas halinde mi diyorsun temas hocam? Temas halinde kokar. Sen temas ettin mi silikona? Hiç. Dün. Ha dün, evet. Maalesef ellerim hala kokuyor. Hadi ya, getir bakayım nasıl kokuyor. Getir. Allah Allah. Getir o elleri bir koklayalım Allah bakalım Allah. Nasıl öyle kokuyormuş silikonlu eller. 2 dakika sonra reklama gireceğiz. O sırada şey yaparsın. O 2 dakikada mı koklatacaksın bana? Söz ver. Söz veriyorum. Silikonları. Niye bu kadar hastasın abi sen koklamanın? Koklaman değil ya. Yarın bir gün. Ekşi sirke kokuyor. Yarın bir gün buralarıma da silikon sürdüm diye gelirse sabah Ege. O zaman da koklarım. Ben niye anlamadım ki ben. Silikondan korkan silikon gibi olsun diyor. Ha, hiç yani sorun değil. Ya ben koktuğunu iddia ediyorum. O zaman buradan yani. Buradan bir çağrıda bulun. Estetik abi, ben sana ilgilenen hekimler bilmiyorum. Kokmuyor abi. Bildiğim kadarıyla kokmuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lisede şey diye bir şey öğrendin mi sen? Kapalı kaplar teorisi diye. Kaplar teorisi dedi. Tabii. Bileşik kaplar mıydı o yoksa? Evet. Tamam. Kapalı kaplar diye. Oktay dedi, sefer tasıt tipi bir şey. Kapalı kaplar. Hayır, o öyle bir şey. O zamanlar şey. Ona helke teorisi denir Fahir. Benim dediğim bileşik kaplar teorisi. Bir de pigeon hole principle diye bir şey söylemiştiniz siz. Şimdi güvercin garip deliği. Kuşun yuvasını Allah yapar. Teorisi. O da var. O ayrı. Şimdi kapalı kaplarda silikon kokma yapmaz. Oktay da kapalı kapları. Bileşik kaplar. Tamam işte ya, ben kapalı kaplar başka teori ya. Allah Allah. Öyle teoriler de var. Bir teoriye saplanmış Fahir. Bir de çelik kaplar var, bir de emaye kaplar var. Onlar ama en sağlıklısı çelik diyorlar. Çelik de çeliğinde şey ya, ısınması falan. Neriman abla söyledi, çelik al dedi. Ben alayım demeyin. Tencere kaplar eskidi de ona o konuda bir şey olsun bilmiyorum diye. Bana biraz ya, kapağıyla nasıl koyacaksın silikonu? Kapalı değil abi. Benim bildiğim ateş böyle televizyonda gördüğüm şeyle bir foşet içinde kuruluyor. Evet bak işte dedim. Tamam. Ama onun de demek şey gibi bir ağzı var. O zaman içinde sıkışmayla bilmem neyle oradan sızma yapar. Nasıl sıkışmayla? Sütyenlerle bilmem neyle gece üstüne yatarsın falan filan. İki tane makul açıklama söyleyebildim. Başka bir açıklama aklıma gelmiyor. Benim aklıma gelmiyor. Benim nasıl aklıma geliyor. Birinin yanlışlıkla yani mesela yanlışlıkla evet. Mesela basketbol oynuyorsun. Göğüs topa, göğüse bir savunma. Hayır. Topa şimdi aynı anda ben topa hücum ettim. O da hücum etti. Ben topa hücum ederken o yanlışlıkla top kaçtı. Fay biraz anlatsana. O top kaçarken ben böyle, o da böyle bol bir şey gibi oradan böyle şey olunca böyle orada bir patlama etkisi ve kapalı kaplar teorisi. Ben sana söyleyeyim. Kokma yapar. O patlama, metal kap şey olunca kokma gibisin. Yapar. Doğru söylüyorsun. Hem de ben dudakları silikon yapanların o şeyi, dudakta mesela pipetle bir şey içiyorsun. Ne oluyor? Dudakları büzüştürüyorsun falan. emeceksin diye. Ne oldu? Orada patladı. Sonra ağız kokusu zannediyor o çirkin sirke kokusu. Anlamaz mısın zaten? Öyle anlamazsın diyorlar. Anlamazsın tabii. Anlamazsın. Doğru. Kulağındaki silikonu patlayınca anlamaz mısın? Sizin silikon kaç defa patladı yani? Bilmiyor muyuz yani gazetelerde okuduk? Açık Kayıcı'nın dudakları silikon muydu? Oo, son derece. Ama o herhalde beyne de etkiliyor. Çünkü şey demiş. Silikon vadisi diyorlarmış ona. Bu bir reklamda oynarken öpüştü. 250 bin dolar aldı ya. Sevgilimi ücretsiz öpüyorum demiş. Vay para be. Para almıyorum demiş. Çok büyükmüş ya. Vallahi bravo. Helal olsun. Çünkü çocuk da düşünüyordu. Birisi. Kimin sevgilisi? O en son Emre miydi? Yok, sevgilisi yokmuş şu o anda da. O kadar yavansınız ki. 30-40 milyar dolar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Ben çevre diyorum da başka bir şey demiyorum. Çok doğru ya. Ne kadar çevre desek azdır. Azdır. Bence yetersizdir. Yeni geldi rapor, sabah raporuna göre. İzmir'e çimen yerine ağaç dikin. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Bakın kısa kısa konuşuyorum. Herkesin anlayacağı şekilde lütfen. İki. Tarlalara su yerine petrol. Lütfen. Lütfen. Petrol. Lütfen. Ege'ciğim bak buna lütfen. Nasıl, petrol mü ekeceğiz? Petrolle mi sulayacağız çiçekleri? Hayır, tarlalardan biraz daha pahalı olur gibi. Şunu diyor yani, tarlalardan su yerine petrol çıksın. Çıksın. Bunu tarlalardan su da çıkmaz ki ya. Olur mu ya? Sondaj denen bir hadise var ya. Ankara'da yasaklandı şimdi. Artezyenle mi? Artezyenle. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen çeltik üreticilerine sesleniyorum ben. Çeltik mi? Çeltik. Celticçiler lütfen suyumuzu idareli kullanın. Celtic mi Fahir acaba? Boston Celtics. Ve... Ne diyoruz onlara da? Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Onlara da biraz daha mutedil davranmaya, makul olmaya davet ediyoruz. Her şeyi anladım, o petrolü anlamadım ben. Ya işte lütfen petrol. Boru tamam, hatları. Lütfen. Tarlalarımızdan petrol boru hatlarımız geçiyor. Evet. Geçmiyor mu Oktay? Senin geçiyor mu, geçmiyor mu? Benim tarlamdan geçiyor. Senin tarlan benim tarlam. Benim tarlamın yarısına bunlar zamanında el koymuştu. O yüzden bizim aramızda kan davası vardır. Vardır. El koymadık, tel çevirdik. Biz tel kendi çevirdim. Sınırlarımızı belirli etmek için. Ondan sonra yağmur yağınca da o sınır biraz kaymış Ege'lerin tarafına doğru. Öyle bir şey oldu. Anladım. Sınır kavga. Biz mutedil insanlar mıyız? Teşekkür ederim. Mutedil. Bak adam mutedil davranmış. Burada hatalı olan birisi varsa o kim? Benim. Bravo. Teşekkür adam ederim. Biliyor. Yani onu deldiğin zaman ne oldu tarlandan geçerken mesela de elinde bir sopa var, tamam mı? İşte sen de sinirlisin. Bunlar çünkü bir sınır ihlali yapmışlar ya. Evet. Sen de mesela şeyle konuşuyorsun. Oradan ben yörenin köylüsüyüm. Tamam. Sen bana derdini sen anlatıyorsun. Sen nesin abi? Neye takılıyorsun? Muhtar mısın? Yalaka köylü ben işte ya. Ben de şey gençten yalaka bir oğlarım. Toprağı yok. İkimize de yok. Ha. Bana yanaşıyor, bir sana yanaşıyor. Öyle bir adam. Ha. Yanaşmaymış. Tamam. Sen gidip o yani köy tarla sahiplerinin nabzını mı tutuyorsun? Aynen bravo. Nabzını tutuyorum. Buna diyorum ki: "Dayı ne oldu? Neyin var? Asaplarım bozuk gözüküyor." Görüküyor hatta. Sen de elinde sopayla şey yapıyorsun. Eşeliyorsun yani. Anlat bana bir şeyler. Oğul falan diye, evlat falan diye. Konuşuyor. Evlat, bu toprak. Topraklar. Topraklar bizimdi. Ha, bu topraklar bizimdir. He. Sen de benim dediğimi böyle şiveyle şey mi yapıyorsun? Çünkü anlamıyorsun en başta. Kendine tekrar mı ediyorsun sen? Ben anlamadım. Evet öyle. O da, ben bunun ajanıymışım. Hoptay'ın ajanı, ona ben tekrar ediyorum. Bu topraklar bizimdir. He diye. Toprağı alıyorum yerden, böyle kaldırıyorum. Ben ıslatıp toprağı böyle üstüme başıma dayı ne yapıyorsun? Diyor dediğim dakikada sana da yapıyorum aynısı, çok hoşuna gidecek. Benim de çok hoşuma. Böyle biz tam diye duvarlanırken dikenli tellerde üstümüz başımız batıyor. Sinirden ne yapıyorsun o sopayı? Hay babayın kimi diye sapladın toprağa, ne çıktı yerden? Petrol. Ne oldu o petrol? O petrol benim abi. Nasıl senin? Nereden oldu? Senin oluyor? Adam kendi tarlasına. Abi ben hattı çekmişim, petrol hattım geçiyor benim şeyde. İşte demek ki tarlanın üstüne değil altına da hat çekmek gerekiyormuş. Fahir ben hiçbir şey anlamadım ben bu haberden. Ben de hiçbir şey anlamadım. Ya, o kadar da bir saattir de canlandırma yapıyoruz bir şeyler anlaşılsın diye. Hiç daha da karıştı. Şöyle söyleyeyim. Kozluk Şermo petrol sahasından Batman'a petrol taşıyan 30 yıllık boru hattı çürüyünce patladı. 20 ton petrol tarlalara yayıldı. Abo. Ya işte çevre raporu böyle bir şeydir arkadaşlar. Beklenmedik anda ne olur? Bir anda döner, arı sokar. Arı sokmasıyla karşılaşırız. Evet, çevre raporumuz bugünlük bu kadar. Devam ediyoruz. Önemli gelişmeler Oktay Demirci söz sende. Yani, teşekkür ederim. Almanya'dan bir haber verelim o zaman. Ver Almanya'daki yansın. Üniversitelerden bir tanesi. Aşağı Saksonya mı yukarı Saksonya mı? Göttingen Üniversitesi uzmanları tarafından. Aşağı Saksonya'nın Göttingen Üniversitesi doğru. Yapılan bir araştırma. Stresten korunmanın en güzel yolunun. Ben biliyorum. Vallahi evet, biliyorum. İkinizin de yaptığı şey doğru. Bu ispatlanmış bir kere daha. Yahoo! 32 bin kadın ve 32 bin erkek üzerinde yapılan araştırmalarda haftada bir kez yapalım. Yapan çiftlerin birden fazla yapan çiftlere göre daha çok stres yaşadıkları belirlenmiş. Açıkça ortaya koyuyor. Kadın 32 bin mı? Erkek yerine bu araştırmayı 32 bin kadın 10 bin erkek de yapsalardı veya 32 bin kadın 60 bin erkekle yapsalardı orada stresi daha güzel gözlemleyebilirlerdi. Niye abi? Çünkü kadın erkek sayısı eşit olunca stres de az olur. Ama stres az olur değil, öyle diyorsun da 32 bin kadının ve 32 bin erkeğin hepsi mi? Birden aynı şeyde yapmıyorlar ya. Nasıl? Sayıda, tekrarda, periyotta ne dersen. Mükerrer sayı mı var? Çünkü mükerrer mi oy kullanılmış? Bir gün orada değiller. Bir gün orada, bir yani gün orada. İki hafta oradalar. Bir süre içinde araştırılıyor. Mesela. Hocam sorularım, ben kafam karıştı. Sorabilir miyim? Sor bakayım. Bu 32 bin erkek, 32 bin kadın parter mi? Parter tabii canım. Parter olarak yoksa gidiyorlar. Çünkü stres had safhada olması lazım. Tabii canım. Yani eğer yalnızsa bir insan, hayatında düzenli görüştüğü birisi yoksa stresi yoğundur onun. Yok, araştırmaya parter olarak başlanıyor. Biliyorsunuz Göttingen Üniversitesi'nin bir spor salonu var. Evet. O spor salonunda yapılmış bu araştırma. Peki bir şey sormak istiyorum. Bunu stresten önce mi yapacağız, sonra mı? Yani bir koruyucu metot öyle olarak mı kullanacağız bunu? Yoksa ay çok stresliyim hadi buyurun. Yani diyeyim. Şunu soruyorsun. Bu bir aşı mıdır? Aşı mıdır yoksa bir yoksa serum mu? Serum mu? Şimdi bu stresin ne tarafında olduğuna bağlı olarak hocam, değişir. Bir dakika cevaplayayım. Bir dakika Fahir'cim söz vereceğim sana. Evet. Mesela sen eğer stresli bir insansan hemen bunu hayata geçiriyorsun. İki doz. Ondan sonra zaten stressiz bir insan olarak ama devam ediyor. Serum oldu ona. Ha, stressiz bir insansan mesela hayata geçiriyorsun. İki doz. Yine stressiz bir insan olarak yaşamaya hocam, devam ediyor. Hocam iki doz derken çift mucize doz mucize bir ilaç mı? Mucize bir ilaç. İlaç gibi değil. Ne gibi de bir tedavi. Tedavi. Doğal tedavi. Evet, doğal tedavi. Ha. Buyurun Fahir Bey, sizin bir sorunuz var. Şimdi stresli insan, bazen anlamıyoruz stresli olduğumuzu ya. Evet. Stresli insanın ilk vurduğu yer kulak memesi diyorlar. Doğru mu? Mesela stres kulak memesini vurur diyorlar. Ben bir soruyla senin bu zorunu açıklık getirmeyeceğim. Evet. Şimdi mesela sen stresli bir insansın. Ben bakıyorum, de bir soru soracağım. Durup dururken gelip tamam sana da söz vereceğim. Evet hocam. Gidip Ege'nin kulak memesine mi vuruyorsun? Yoksa senin stresin senin kulak memene mi vuruyor? Benim stresim bana bana Ege'ninki, kendine, herkesin stresi kendine kadar. Doğru, mantıklı bir. Ama stres de paylaştıkça çoğalan bir şey. Bence, sevgi gibi. Evet ya, çok hoş bir şey bence de. Esnemek de öyle mesela. Benim sorum geliyor. Sor. Şimdi stresin getirdiği bazı evet yan etkiler. Yan etkiler tedavinin gerçekleşmesini de engelliyor olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Doğru söylüyor hocam, çok güzel. Yani adam tedaviye başlıyor ama tedavi nasıl diyeyim sana? Bak ben sana söyleyeyim mi? Adam kalp hastası, aynı zamanda çok yüksek tansiyonu ve şeker şeysi var, şekeri var. Sen bu adamı nasıl ameliyat ediyorsun hocam? Sen ben sana veya şöyle sorayım. Şimdi adam bir ilaç alacak ama evet, hastalığı yüzünden eli titriyor, bir türlü ağzını tutturamıyor. Onun gibi bir şey. O zaman ona belli yazacağız, fitil yazacağız yani. Ha o öyle ama. O madem yutamıyorsun yani, onu fitile yaparım ben. Yutamıyorsun, biz yuttururuz mu? Ha, öyle mi? Fahir'in söylediği doğru. Yardımcı olma tekniği. Ama ondan sonra hepten şey olursa yani ne? Şimdi mesela hastalarda öyledir ya, bir ani mesela serum bağlanır ya. Evet, ani bir serum bağlanır. Şeyde mesela ishal var adamda, tamam, diyelim çok fazla mineral kaybediyor. Hemen bir serum bağlanır ama bir noktadan sonra biraz kendine gelince yine normal oral yolla gıda alması teşvik eder. Evet. Ama şimdi bu Fahir'in dediği şey de ben serumu takarım. onun dönüşü olmayabilir. Adam artık serum, ben bundan sonra demek ki serum hayt da diyebilir yani. Ondan zaten bu yöntem serum gibi değil ama aşı gibi de değil bir yandan. Hayır, Fahir'in birden dediği ani müdahaleden, ani müdahalenin dönüşü olmayabilir diyorum ben. Ben ani müdahale mangası yaptım yıllarca görev olarak, buradan biliyorum ben. Onu yerinde müdahale etmek lazım. Ben, ya bir daha yapabilirsin Fahir. Ben dikkat bir et. Daha müdahale ederim. Ben gerisine karışmam arkadaş. Abi orada senin sorunda Ege yardımcı olmak gerekiyor. Ama yardımcı olmuyor ki bu. Parteri. Ya o senin parterin mi? Sen ne bakıyorsun ona? parter olarak düşünsen. Madem parteri değilim ne diye stres. O zaman çevremde dolanı. Dolanı. Stresli bir insan düşün. Tamam. Bu stresi yenebilmek için abi ne bak, yapacağımız belli. Ben evet. Stresli oldum. Nereden stresli anlıyorum? Stresli olmanın bir dezavantajı olursa bu işi yaparken. Evet. Hemen parterinin desteğiyle bu stresi yeniyor. Parter de stresli. Nereden parter desteği da, nereden verecek? O da iki taraf da stresli şimdi bu durumda. Çünkü o strese girdiği için ne oldu? Bir kısır döngüye girdi. Ben de bunu biliyorum ya. Ben de strese girdim. Çünkü biliyorum sonunun ne olacağını biliyorum. Hüsran. Orada çiftleri görüyorum. Daire mangası geliyor. Çiftleri görüyorum. Herkes maşallah ikişer. Oradan bağırıyor. Dört diye. Çünkü çift sayısı. Öyle bir gereklilik varmış ya. Onu duyuyorum. Ben stresten ölmüşüm, bitmişim. Hemen ani müdahale mangası. Süpermen gibi iniyorlar abi anında. Onların stresi de yok. Sizin ne var? Probleminiz ne? Efendim bu hapı böyle, ne böyle. Bunu aldı. Ben hapı veriyorum. Hem de madem dün de almadığı hapları da aynı şekilde 4 doz verdim mi? Fire. Ne olur ya? Lütfen rica ediyorum ya. Bir ne diyorsun abi? Ya sen anladın mı anlamadın mı? Ben anladım da işte ben böyle bir tedavinin yanlış olacağını düşünüyorum. Yanlış tabii ya. Yanlış ya, tedavi edecek önerilen kişi fire olacak. Tamam yanlış abi tabii. O zaman sizin stresiniz de var. Bana ne, benim stresim. Ben stres içinde yaşayayım daha iyi. Öbür türlü başka stres var. Ben acaba böyle mi kalacağım, böyle mi devam edecek falan filan. Yani şimdi, biraz stres de o kadar korkulacak bir şey mi ya? Stres herkesin mi? De derdi stres mi yani? Yani şöyle söyleyeyim. Yani huzur ve huzursuzluk aslında. Stres yani Göttingen Üniversitesi. Göttingen Üniversitesi bu araştırmayı açıklarken stres yerine stres demiştir. Stres demiş. Tabii canım evet, öyle. Yani stres deyince bir insan zaten bazı kelimeleri şeyle telaffuz ediyorsa korkacak bir durumda yoktur onda. Mesela bana mesela normalde S ile telaffuz edilen ve ama şeyle telaffuz edildiğinde çok sempatik olacak bir şey söyle diyecektim. Mesela ne olabilir? Mesela sandık mesela. Şandık. Şandık. Bak mesela sempatik çok sempatik. Sempatik oldu. Başka bir şey. Bir veya şey daha söyle. Çocuklarım mesela. Çocuklarım mı? Şuşuklarım mesela. Ama mesela, S ile başlayacak mesela şeyle söyle. Saat yerine şaat. Aa çok güzel ya. Bak bunlar çoğaltılabildiniz. Mesela Sadi yerine Şadi. Çok hoş. Başka ne olabilir? Mesela? Tamam. Aa tamam. Mesela Şubaru. Mesela Sudoku yerine? Şudoku. Bak çok ben her şey yani ortadan kalkıyor. Oldu. Bence bu tavsiye edilebilir insanlara. Harala gürele bir şeylerin peşinde koşmaları yerine. Abi şeyle meyle konuşun bunu. Ne stresiniz kalsın ne bir iki kahkaha atın. Rahatlayın. S harfi yerine ama şey harfini kullanın. Size hoşunuza gidiyor mu? Çok özür dilerim. Bir de hani kızlarda bu daha çok vardır ya. Ay evet. Böyle doğru. Bir çocuk gibi konuşma şeysi böyle bir hani bir 5 saniye yapıldığı zaman belki hoş gibi gelebilir ama 6. saniye itibariyle insanın bütün asapları bozulur. Çok özür dilerim ama ben hayatımda 30'un kıyısında günler geçiriyorum. Ne? Bebekle konuşurken. Ama hadi sen ya. Yapıyorsun canım onu. Tamam işte tuzak yani o daha zaten. Tehlikeli bir şey değil mi? Hadi kızın yapması bir noktaya kadar kabullenilir de bir erkek öyle konuşmaya bak. Ne yapıyorsun diye. Ben günde 10 defa kendimi bu noktada yakalıyorum. Bir konuşsana ya. Göre. Ya hakikaten ben lütfen, hayır, iki cümle ya. İki cümle yani nasıl olduğunu anlamamız için. Ben yemek yemiyorum mesela. Çünkü biz oradayken hiç öyle konuşmuyorsun da. Evet ya. Yani mesela abicim ben kimse yokken de konuşmuyorum ama bazen konuşacakmışım gibi oluyor. Kendimi yakalıyorum. Çocuğu orada böyle can havliyle kucağımdan atıp gidiyorum balkonda haykırıyorum. Kime? Genel olarak. Sesim şey normale dönsün diye. Birazcık yapsan bir kuple kırma artık canım bu kadar senden bir şey rica ettik. Mesela ben yemiyorum. Tamam yapayım o zaman ama yani bunu da neden yapıyorum durumun ciddiyetini görün ve bana yardımcı olun diye. Vahametten dolayı diyorsunuz buyurun. Kızım niye yemiyorsun kızım? Ve çocuk bunun üstüne de yemiyor değil mi? Yemiyor tabii. Yemez. Bence abi. Var ya zaten çocuğun bütün iştahını kaçıran sen misin? Başta ana sebep sen misin? Niye ama konuşmuyorum diyor abi konuşmuyorum adam. Diyor, konuşmuyorum kendimi. Gidiyorum böyle çok da zaten konuşmam gerekiyorsa banyoda kendi kendime konuşuyorum biraz ondan sonra duvarlara vuruyorum kafamı. Yalnız onu anlıyordur ha. Anlıyordur. Duvarlara vurduğunu anlıyordur. Hayır senin öyle konuşacağını öyle o sınırda olduğunu o tuzakta onlar olduğunu onlar çocuk anlıyor. Gergin hep galiba. İşte ya. Çünkü çocuğu mesela sen kaldırıyorsun mama sandalyesinden, böyle yapıyor ya kendini. Böyle. O işte o gerginliği vuruyor. Babam ne zaman bebek gibi konuşacak? Ne zaman? Keşke konuşmasın. Benle bebek gibi değil, adam gibi konuşmasın. Çünkü o çocuk neden yedi? 140 ki rekor daha kırılabilmiş olduğunu zannetmiyorum. 140 neden yedi? Çünkü onu insan gibi. İnsan gibi konuştum karşısında. Doğru ne bir saçma tabii. Bir laf. Ne bir böyle şeyler. Saçma bir laf dedin, sırf saçma bir laf konuştun da. Ses tonu olarak. Evet. Ses tonu, gerek ses tonu olarak gerek hayata bakış, o bir numara hazırladım. Ve çocuk ne oldu? Ben dedi yemeliyim dedi. Ben anlamadığım bir haberi vermek istiyorum izin verirseniz. Beraberce bakalım vaktimiz varsa çözebilecek miyiz? Aynen okuyorum haberi. NASA'nın. NASA'nın. Astronotları Mars'ın 25 saat süren bir gününü hazırlamak amacıyla yaptığı araştırma. Ya Mars'ın 25 saatine mi kaldık? Daha Mars'a gidecek durumumuz yok ya. 20 yıl sürüyor Mars'a gitmek. Nesinin derdini? Başka neler? Bir şeye çözüm olduğunu iddia ediyor haber ama. Yani şöyle diyor. Özür diyor ki, onu baştan sonra çok özür diliyorum. Çok özür, böyle sinirlendirmiş. Hazırlamak amacıyla yapılan araştırma dünyada uykusuzluk çekenler için çare olabilir. Şimdi uykusuzluk çekmek ne demek? Uykusuzluk çekmek, ben sana söyleyeyim. Adam stresi, bebek. Gecede 4 defa uyanırsa uykusuzluk çekersin. Uyandığında da biberonu tam böyle emerken bir anda uyanıp da gecenin bir vaktinde 2 saat bir uyanıklık yaşarsa uykusuzluk çekersin. Yani sen uykusuzluk çekiyorsun değil mi? Bebek. Tabii canım, bebeğin umurunda değil. Uyuyamadığın zaman uykusuzluk çekersin. Doğru olur, değil mi? Doğru, tamam. Araştırmada denekler 65 gün süreyle akşamları 90 dakika parlak ışıkta bırakılmış. Doğru hocam. Doğru. Ne doğru ya? Parlak ışık. Ben de mesela floresan falan sevmiyorum. Genelde yerden aydınlatmayı seviyorum. Gözüne. Gözüme gelmesin diye. 90 dakika parlak ışıkta bırakılmış. Araştırmanın uyku döngüsünü uzatabileceğini ortaya koyduğunu belirten bilim insanları, ışıkla tedavinin saat farkı veya gece çalışma gibi uyku düzeninde bozulmaya neden olan unsurlardan ötürü uykusuzluk çekenler için yardımcı olabileceğini söylemiş. Ben şey anlamadım dedik. Ben de anlamadım. Ben anlayayım mı? Hiç... Ben anladım yani. Anlayayım mı? Hadi bir çılgınlık yap. Şimdi uyku döngüsü diyor ya. Ben de mesela uyku döngümü daha da uzatabiliyorum. Mesela ne demek uyku döngüsü? Şöyle, bir açıkla ilk başta. Şöyle. Mesela işte orada matematiksel hesaplamalar falan tam, çünkü döngü sonlanacağı noktada ben böyle matematik çarpım tablosu falan düşün, böyle fonksiyonlar, türev falan düşünüyorum. Veya böyle başıma gelmiş kötü anıları düşündükçe ne oluyor? O uyku döngüsü ne oluyor? Daha dönmeye devam ediyor. Ne demek? Uyku döngüsü ne demek? Döner. En son o döngü benim de dayanabildiğim yere kadar. Ondan sonra o döngü bitiyor ve uykusuzluk sorunuyla baş başa kalıyorsun. Anladın mı? Anlamadım. Ben de aynı şekilde sinirli olmasam da anlamadım demek istiyorum. Uyku döngüsünü hakikaten biliyor musun? Fail. Ya uyku döngüsünü ne, çok havalı musun? Olduğunu düşünüyorum da uyku döngüsü aslında Türkçesi şu: uykunun gelmesi. Yatma saati. Olur mu ya? O zaman yani mesela 16 saat takılıyorsun. 16 saatten sonra uykun geliyor. Uyku döngüsünün uzatılabileceğini işte ne demek? 16 saat yerine 18 saat. 19 saat. 20 saat. O zaman uykusuzluk çekenler için çare olabilir diye niye diyor bu? Çünkü yani adam şeyde uyku döngüsünü uzatmaksa adamın, 20 saatte bir, ama o 4 saatlik uyku da yetmiyor adama. O 20 saat uykusuz geçiyor, ama o zaten adam uyku döngüsünü 20 saate yayarsan uykusunu almış bir şekilde uyanıyor. Peki bence 65 gün içinde 15 dakikalık kestirmeler yapsın, daha güzel. Bence daha güzel bir metottur bu. NASA'daki adama mı diyorsun bunu? Yapsın diye, yoksa ikimizden birine mi diyorsun? Vallahi böyle bir şey. Parlak ışık demiş NASA'daki bilim adamları. Parlak ışıkta yatın demiş. Parlak ışıkta yatılır mı arkadaş? Adamın uykusu ondan kaçar. Selaryum diye bir şey duymadı mı Fahir? Selaryum değil de solaryum diye bir şey duydum. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satırda. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasım'ın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Bugün bir değişiklik yapacağız. Bir dakika. Ha? Ne? Tamam, ben değişiklik yapacağız, spordan bahsetmeyeceğiz diyorsunuz diye korktum. Hayır arkadaş, spordan bahsedeceğiz. Bahsedelim Demircan abi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Sus bir dakika. Lig bitmeden 2 hafta önce şampiyonluğunu ilan etti. Bir dakika, nereden biliyorsun oğlum bunları sen? Demircan abi, pazar günü oldu ya bunlar. Olsun, sen spor konusunda sıfırsın. Sıfırsın. Benim bildiğim kadarıyla. Ama benim öğrettiklerimi unutmadın değil mi? Unutmadım Demircan abi. Soruyorum. Bir, kupa ve kim? Bu seneki kupa Beşiktaş'ın oldu. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Oğlum kupa bey diyorum. Bu sene kupa bey Ankara'da. Aferin. Kim? Hangi takım? 3 tane takım var Ankara'da. Ankara dediğim... Ankara'da 3 tane takım var. Hangisi? Kupa Bey'i Ankara Gücü. Aferin. Tamam. Sorularım bitti. Şimdi günden bir dakika bomba gibi haberlerden maalesef baş başayız. Maalesef demindeki sebep tabii ki de benim hiç de sevmediğim Lucescu'yla ilgili olması. Demet abi, Lucescu da şu liglerimizde görüp görebileceğimiz en munis insanlardan biri. Niye siz onunla böyle bir husumet içindesiniz? Ne insanlardan bir tanesi? Munis. Sessiz sedasız, kendi halinde bir teknik direktör. Ne rahatsızlığı var sizi? Ne huzursuz ediyor sizi? Arkadaş, sinir oluyorum. Senin hiç konuşmadığın ama sinir olduğun biri yok mu ya? Konuşup sinir olduklarım var. Onlar dışında konuşmadan sinir olduğum biri, ben de bu adama sinir oluyorum arkadaş. Ama bir, bunun temelinde bir şey olması lazım Demircan abi. Hiç konuşmadığınız nice adam var, onları bayılıyorsunuz bakıyorum. Nereden bayılıyorum? Genel olarak bayılıyorsunuz, özeniyorsunuz. Yok efendim öyle bir şey. Nereden alakası var? Bir, bu konu tekrar gündeme geliyor. Beşiktaşlı, Kürdanlı teknik direktör Tıkana'nın gidişinden sonra Lucescu'nun isminin gündeme adeta düştüğünü söylüyorlar. Bomba gibi. Teşekkür ederim. Bu konu böyle. İkinci konu. Ne olacak senin Lucescu? Lucescu gelirse huzurumuz kaçar. Beşiktaş'a mı gelecek bu sefer? Peki. Yine Beşiktaş'a gelmesi konuşuluyor. Daha önce Galatasaray'a gelip oradan Beşiktaş'a geçmişti. Ama şimdi direkt Beşiktaş'a gelmesi konuşuluyor. Ve lütfen... Acaba Lucescu'nun göreve geldiği günün sabahında nasıl uyanacağımızı herkes lütfen bir kere daha düşünsün. Ben bu çareyi buradan yapıyorum arkadaş. Tamam Demircan abi. İkinci konuma geçmek istiyorum. Ver yansın. İkinci konum yine Ankara ucunda yapılan ayrıcalıktır. Yani dur. Olmadı. İyi bir şey mi, kötülük mü? Kötü bir ayrıcalık. Yapma ya. Yani Ankara ucuna yapılan Ankara ucunda. Ayrımdır. Yani şöyle, şimdi bu hafta Fenerbahçe şampiyon oldu geçen hafta, doğru mu? Doğru demiş abi, başta ben söyledim zaten. Aferin. Fenerbahçe bu hafta kiminle oynayacak? Ve aslında galiba oynamayacağız demiş. Sonra ben cevap ver arkadaş. Üçüncü sırada kim var? Gerek yok demiş ya. Gerek yok demiş ama fikirdir belli arkadaş, kiminle oynuyor? Gerek yok dediğine göre de oynamak zorunda olduğuna göre. Gerek dediğim gerek dedim ben. Evet doğru bildin, Galatasaray'la oynayacak. Galatasaray'la mı oynuyor? Bu hafta Galatasaray'la oynuyor agacığım. Ve şöyle tartışmalar oluyor maalesef, Ankara gücünün hakkı yenerek yeniden. Galatasaray. Ne alakası işte Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ankara gücünün hakkı nasıl yeniliyor? Şimdi şöyle, ben açıklamak istiyorum izin verirsen, sonra da futbolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Çünkü bugün çocuklar gitmedi okula. Evet. Bir rafa aldılar. Onlarla top oynuyorduk biz. Ondan biraz enerjiyim. Üstümde terli, üzerine afiyet. Cama açık olmasın o zaman. Şimdi bu hafta tartışılan şey şu. Galatasaray'ın sahasında olacak ya maç. Evet. Galatasaray'ın sahasına çıktığı zaman Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylı futbolcular alkışlasın mı, alkışlamasın mı? Çünkü aynısı... Ne oldu? Aa, hadi aynısı. İngiltere'de bir takımlar arasında oldu bu iş. Hangi takımlar arasında? Oranın Fenerbahçesi ile oranın Galatasaray arasında oldu. Ben öyle bir takım bilmiyorum. Nereden? Ya oranın Fenerbahçesi diye bir takım yok ki. Ya mesele diyorum, iki takım arasında oldu. Şu anda ismi yabancı olduğu için hatırlamıyorum abi. Anladım. Ama şimdi tartışma bu. Galatasaraylı futbolcular alkışlasın mı Fenerlileri, futbolcuları yoksa alkışlamasın mı? Normalde alkışlanıyor mu? Normalde öyle bir şey yok. Çünkü ama şimdi şampiyon oldukları için alkışlamak mı lazım? Şimdi iki hafta önceden şampiyon oldukları için alkışlamaları lazım diyor bir takım adamlar. Bir takımları da alkışlamamalı diyor. Ben çok özür dileyerek yorumumu yapmak istiyorum. Günün yorumu köşesinde. Tamam. Demircan Tılsım yorumluyor. Dadan dan dadan. Efendim? Ben öyle müzik yaptım. Dadan dan dadan. Tamam dur ama ben konuşmam. Ben müzikten sonra başlamanız lazım hemen. Yap müziği. Arkadaşlar diye. Yap müziği. Tamam hazır. Başlayın siz. Dadan dan. Pardon. Dadan dan dadan. Arkadaşlar lütfen şunu unutmayalım. Fenerbahçe belki bu hafta Galatasaray'la oynayacak ama son hafta kiminle oynayacak? Son hafta kiminle oynayacak? Beni bayatmayın. Ankara Gücü'yle oynayacak tabii ki. Ve İstanbul'da oynanacak mı? Çok özür dilerim. Dikkat et. Neden Ankara Gücü'lü futbolcular alkışlasın mı alkışlamasın mı diye tartışılmıyor da Galatasaraylı futbolcular alkışlasın mı alkış? Öyle uzun cümleye başlarsa işte başına gelecek bu. Biraz yoruldum. Herkes de zaten anladı şimdi ne olacağını. Artık eğer bana inanıyor musun, inanmıyor musun arkadaş? Ne için inanıyorum? Ankara Gücümüzün hakkı yendiği, hakkı gasp edildiği konusunda bana inanıyor musun, inanmıyor musun arkadaş? Şimdi burada gasp nerede? Nerede? Nasıl? Hayır işte son hafta Ankara Gücü'yle olmasına rağmen Galatasaraylı futbolcuları alkışlıyor. Bu hafta Galatasaray maçı var, onu bekliyorlar da ondan önce. Ondan sonra hafta Ankara Gücü maçı var. Onu da haftaya tartışacaklar Demircan abi. Neden şimdiden başlamıyor o tartışmalar? Başlattık işte, siz de medyadasınız. Ankara Gücü'nün alkışlaması bu kadar önemsiz mi? Bu kadar yersiz mi? Soruyorum size. Nedir yani, nedir? Ama şimdi Demircan abi, ezeli rekabet diye de bir şey var ya. Yani Fenerbahçe Galatasaray arasında yıllardır iki İstanbul takımı olarak böyle bir şey var şimdi. Ben sana en az 3-4 maç çıkardım Ankara Gücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar arasından. Kimin nasıl değişiyor futbol hayatı diye 3 maç kesinde 4 de çıkarabilirim. Bizim o maçlarımız neden dikkat eder? Neden dikkate değer derken? Neden yani dikkate değer olarak neden olmuyor da Fenerbahçe? Ayrıcalıktır bu. Bu senin yaptığın da ayrıcalık. Çünkü bir şekilde eğer bir şekilde aynı şekilde anlatıyorsun. Bu böyle olduğu için bu böyle. Peki nasıl değişecek arkadaş bu? Nasıl değişecek? Demircan abi bana arkadaş dediğinizde ben bir huzursuz oluyorum. Ne diyeyim kardeşim bileyim? Hayır. Ne diyeyim? Oğlum diyeyim. Sayın Kayacan. Sayın Kayacan mı? Hı. Ben de size Sayın Demircan diyeceğim. Ana güzelmiş bu ama şimdi bana Sayın Tılsım da o zaman. Ha Sayın Tılsım daha mantıklı, doğru. Tamam. Sayın Kayacan. Ver yansın. Soruyorum bu ayrıcalığın danışkası değil de ayrıcalığın ta kendisi midir, çok özür dilerim. Sayın Tılsım süremizin sonuna geldik. Bak gene ama hemen Ege'ye hemen seviyeni şey yaptın. Özür dilerim, heyecanlandım. Sayın Kayacan herkesi protestoya davet ediyor. Ne diye protesto etsinler şimdi, sen bana onu söyle. Bu hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçında lütfen alkışlamanızı istemiyorum. Alkışlarınızı son haftaya saklayın eğer alkışlayacaksanız ve tartışma olmasını umuyorum. Neyi tartışacaklar yani? Bir Galatasaraylılar Ankara Gücü maçında nasıl alkışlayacaklar? Galatasaraylılar değil, Ankara Gücü'lü futbolcular alkışlasın mı alkışlamasın mı arkadaş? Bunu mu tartışacağım şimdi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüm Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bonus kart 10. Radyo Tüm Açık konserleri yaklaştı. 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici sahnede olacak. 22 Haziran Cuma günü de Sezen Aksu. uzun zamandır Radyo Otte olarak bir Sezen Aksu konseri yapmak istiyorduk, bu yılaymış kısmet. Sezen Aksu konseri hakkında daha yaklaştığı zaman uzun uzun konuşuruz. Ama önceki konser, ilk konserimiz 17 Brooklyn Haziran. Funk Essentials. Evet, Brooklyn Funk Essentials artı Hüsnü Şenlendirici. Şimdi gerçekten de ikisi bir araya gelince beni etkiliyor. Hüsnü Şenlendirici'nin kendi müziği o kadar etkili değil benim için. Brooklyn Funk Essentials da böyle içinde şey olmayınca çok... Alaturka sesler olmayınca. Alaturka sesler olmayınca pek bir şey değil ama ikisi birleşince nasıl diyeyim artık? Zamanında olmuştu zaten. Evet işte zamanında zaten çok etkili oldu. Ondan önce de Brooklyn Funk Essentials'ın numaraları vardı büyük ihtimalle ama çok ses getirmeyen şeyler en azından Türkiye'de. Lacho Tayfa ile Lacho Tayfa'nın da çalışmaları çok değil sınırlı mi kalmıştı. Brooklyn Funk Essentials'la birleşince barajı da aşarak. Çok güzel bir şey. Biraz onları da dinleyelim alttan alta. Alttan alta hakikaten çünkü tanıyan var tanımayan var. Lacho Tayfa dediğimiz Hüsnü Şenlendirici ve bir takım arkadaşlarından oluşan bir gruptu. Evet. Benim hatırladım. Şimdi de yine Hüsnü Şenlendirici bir takım arkadaşlarıyla gelip Brooklyn Funk Essentials ile beraber sahne alıyor. En meşhur numaraları herhalde değil mi? Bu neydi? Şimdi buz bağını. Skakaba. Ha skakaba. Buyurun Oktay Bey, siz uzun zamandır. Biraz daha bilgilendirin bizi. Uzun süredir hakimsiniz müzik sektörüne. Şöyle hapşa bakıyorum ben. Hapiş. 4. 4. 8. 8 kişi. Brooklyn Funk Essentials. Abi ama bu 8 var ya 8 9-10 tane de arkadaşları varmış. Şu adamın tipine bir bakayım. Hangisi? Brooklyn Funk Essentials'ın. Ben valla çoğu gördüğüm kadarıyla zenci. Evet hakikaten de zenciler var. Evet zenciler kadın var. Var mı bu grupta sizce? Fotoğrafı önünüzde olan bir şeyi soruyorum. Yok gerçi vokallerde kadın sesi var bu albümde bazı şarkılarda. Var da burada yok değil burada mi? Burada yok. Ne olmuş o kadınlar? Yoksa nerede o kadınlar? En sağdaki mi acaba diye. Yok. Yok canım baksana bileklerini adamı. Maşallah. Seni beni de var. Öyle kadın olur mu? Olur canım. Onların biraz iri oluyorlar ya. Big Mama mı? Big Mama türü dediğimiz. Oktay Bey şu Biletix olayını bir açıklar. Ne Biletix olayı diye bir olay var. O olay nasıl oldu hocam? Onu bir A'dan Z'ye bir onu bir anlatır mısınız? Şöyle bir olay. Kaba bir hesapla. Şu anda indirimli satılıyor biletler. İndirimli derken? Kategorisinde satılıyor. Ha, onu bir daha açıklayalım. Normalde nedir? Her an. Bakın tekrar ediyorum. Her an bu fiyat artabilir. Diyorlar. Diyorlar. Bilgiler. O yüzden bir an önce almak lazım. Bak. Şu Şenlendirici Brooklyn Funk Essentials konserine. Bilinmeyenleri ne kadar çoğalttı. Her an. Bak şu anda artmış olabilir mi hocam? Şu anda artmış olamaz. Şu anda artmış ama 5 dakika sonra. Ben çünkü dedim. Ben stüdyodayken arttırmayın dedim. Yetkililere siz ulaşabiliyor musunuz? Tabii yetkililere ulaşabiliyoruz. Kim onlarla burada yaptınız? En yetkili kim? En yetkili Hüsnü Şenlendirici. En yetkili. Ondan sonra Brooklyn Funk Essentials'daki şu bence Brooklyn Funk Essentials en yetkili. Hem kalabalıklar hem de şöyle bir bakıyorum da. Şimdi 17 Haziran Pazar. Evet. Kaba bir hesapla ÖSS sınavının olduğu gün. Ciddi hadi mi canım? Tabii. Aa, en güzel parti. Tabii canım. Ondan sonra hakikaten güzel bir şey olacak. Çok özür dilerim. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama mesela orada birisi çimlerde düştü. Evet. Çim gerçi yumuşak ama dizi kanadı falan. Hı. Orada mikrobu temizlemek lazım. Alkol var mı? Mikrobu temizlemek için de alkol var. Mikrobu temizlememek için de alkol var. Nasıl? Yani her türlü mikroba karşı alkol var. Her türlü mikroba ve dezenfeksiyonuya karşı alkol var. Alkol var. Yani öyle bir ÖSS sonrası eğlence yaşayalım diye öyle şey gibi... ot gibi bileyim, değil affedersiniz. Ot gibi çimlerden farkımız kalmamacısına bir konser dinletisinden ziyade eğlenceli bir ortam olabiliyor. Tabii yani. Tabii ki tam anlamıyla eğlenceli bir konser olacak. 17 Haziran'daki bu konser. Hemen 5 gün sonra 22 Haziran'da da bir konserimiz var. Ondan sonra tatil süreci başlıyor. Ne zamana kadar? Hop. Çabuk. Söyle. 22 Temmuz. Bravo. 22 Temmuz. Niye 22 Temmuz? Çünkü zira. Zira diyoruz. Evet. Ay. Şimdi öyle bir eğlenceli bir ortam hazırlanın. Ne sürprizler var? Çünkü benim bildiğim konser dediğinde biraz sürpriz olacak. Ama bir taraftan da yine bildiğim hiçbir sürpriz yok. Valla ben size şöyle şu söyleyeyim. Şu afişte yazanlar dışında. En büyük sürpriz bize olacak galiba. Efendim? Gruptan önce. Yapma ya gene mi? Gelme gruptan. Brooklyn'le mi? Gruptan önce sahnede boy gösterme ihtimalini seviyorum ben. Öyle bir ihtimali seviyorum. Belki sahnede, belki de o hani... Belki de kuliste. Vişneli'ye girmeden önce o Mezunlar Derneği'nin ana kapısından giriyorsun ya. Evet, orada milleti stand alanı çiçeklerle var. Mi karşılayacağız? Stand alanında belki bir kürsü kurulacak. Evet. O kürsüde bir böyle tam adını hatırlamıyorum. Böyle iki tane bıçaktan oluşan bir şey var. Giyotin mi? Hah, giyotin dediler de ben anladım. Öyle bir şeyde bir şey yapacaklarmış bize. Üçümüzden biri. Öyle diyorlar. Sadece biri mi? Üçümüz zaten. Üçümüz işte iki kişiyle konuşacaklarmış. Aramızdan seçtikleri. Bir haberi olmayacak yani. Ona Nanay Kent'e gönderiyoruz 17 Haziran'da. Sürpriz olarak. Sürpriz olarak. O güzelmiş. Üçümüzden biri. 22 Haziran'da olsun mu olmasın mı diye konuşuluyor. Yani polislerde mi? İki kişiden biri. Çünkü bir kişi gibi. Sezen Aksu konserinde de bir kişiye böyle bir sürpriz olsun. Ya o da bizden olmasın artık. O da bizden, yani bizden olsun bence. Olsun, sonra bir kişi kalsın. O da geleneksel olsun, onu da seneye. Bence en güzeli. Seneye geleneksel. Onun da yapılır. Kırkır. Hoppa. Bitti. Ben bilseydim bir konser olur. Keşke bir konser şey anlaşması bir konser olsun falan derdim ya. Bak bu şarkı da çok popüler şarkısı. Buyurun efendim, ne diyordunuz? Diyorum bir konser olsaydı en azından iki kişi kalacaktık. 10. konserlerden sonra Bonus Kart 10. Radyo Otel Çıkama konserlerinin hemen akabinde bir kişi kalacağız. Buna hazırlıklı olun. Öyle bir sürpriz, en güzel sürpriz bize olacak yani. Ben oradan söyleyeyim daha şimdiden. Öyle bir ihtimal var. 17 Haziran Pazar günü artık ÖSS'miz var. Gelemeyiz mi deriz. Gerçi o da olmuyor akşam saatlerinde. Sınav kötü geçti. Kaydırma yapmışız, gelemiyoruz deriz. Moralimiz çok bozuk falan. Ama iş işten geçti derler. Hadi gelin falan filan derler. Konuk falan şey. Olacak mı Hüsnü Şenlendirici Radyo'ya? Gelir herhalde. Soracağınız sorular var mı? Kime? Hüsnü Gelmek. Hayır, sakın yamanlık yapıp da adamı konser öncesinde moralini bozma. Zaten morali bozulma, sinirleniyor artık. Neyse. Hadi ya. Tabii ters düz konuşuyormuş ya. Öyle miymiş? Bak Fahir daha bir istekli hale geldi şu anda. Bunlar beni kamçılayan şeyler. Arzulandım ne yalan söyleyeyim. Ne soracaksın Fahir? Sor. Onun kulağına soracağım. Ne yapacaksın? Hadi sor. Niye soracağım abi, sen misin? Benim muhatabım kimse o gelsin. Senin en yetkili insan Hüsnü Şenlendirici dedim. Ben de ona madem ithafen. Yetkiliyle görüşmek istiyorum. Yetkiliyle, bir yetkiliyle görüşmek istiyoruz. O zaman sürecin de sonuna geldiğimizi fark ederek. Acısıyla tatlısıyla bu konserler bizimdir. Sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında beraber olacağız. 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials Hüsnü Şenlendirici ile beraber ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinin Çim Amfisi'nde karşınızda olacak saat 21'de. Alkollü ortamlarda bir ÖSS partisi gibi de olabilecek. Bunu da hatırlatalım. O zaman bir tane güzel bir Funk Essentials şarkısıyla. Ama böyle hareketli bir şey olsun hocam. Tamam abi. Hareketli bir şey. Nasıl? Yetiyor mu bu hareket? Ha. Ben de bak biraz hareketlendik abi. Yok tam hareketleniyor gibi de tam. Ha. Ya işte tam ama bir. Ama sabahlar olmasın. Yapıştır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.